σήμερα. Σήμερα. Σήμερα. Σήμερα. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Πώς όταν περνάω τα σήμερα είμαι εντάξει και όταν είμαι μέσα στα σήμερα είμαι χάλια. Τα σήμερα. Τα σήμερα λοιπόν. Ο Κώστας Σιμίτης ήταν ο τελευταίος. Ένα από τα καλύτερα σαρδάμ που έχει κάνει ποτέ. Μπέρδεψε τα σύνορα με τα σήμερα. Και τα είπε και δύο φορές. Το είπε δύο φορές. Τα σύνορα και τα σήμερα. Αν και το διορθώνει κάποιος, αλλά ο Σιμίτης δεν έπαιρνε από αυτά. Γι' αυτό ήταν και ο καταλληλότερος, ο μακροβιότερος, ο πιο επιτυχημένος και. Ο άλλος που είπε το σήμερα και μας έδωσε και την έμπνευση να τον βάλουμε δίπλα στη Μαρινέλα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν χτες μιλούσε για το τι συνέβη τότε, σήμερα δηλαδή, για την, με αφορμή τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και την παρουσίαση του νέου σήματος, αυτό το πάρα πολύ ωραίο εκεί ιδεόγραμμα. Σήμερα όμως να μείνουμε λίγο στο σήμερα, γιατί κάθε μέρα, κάθε σήμερα δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα. Σήμερα πια γνωρίζουμε, χωρίς την αυταπάτη, ότι θα μπορούσαμε να μεταστρέψουμε τους σχετισμούς στην Ευρώπη, προβάλλοντας την αξία του δίκαιου απέναντι στην αξία του χρήματος. Σήμερα. Άσε με να σ' αγαπάω σήμερα. Σήμερα. Κράτα με στην αγκαλιά σου σήμερα. Χθες. Κι άσε με να με δική σου σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Τα μπλέξαμε. Σήμερα, χθες, αύριο, γενικώς ο χρόνος είναι μόνο λέξεις. Δεν έχει σημασία, γιατί φαίνεται σαν να επαναλαμβάνεται ή σαν να ζούμε τα ίδια πράγματα. Έχουμε βγει από το μνημόνιο 3-4 φορές. Έχουμε μπει άλλες τόσες και από ό,τι φαίνεται θα ξαναμπούμε άλλες τόσες και μάλλον θα ξαναβγούμε. Οπότε δεν έχουν και μεγάλη σημασία τα σήμερα, τα χθες και τα αύριο. Η κυρία Σπυράκη δήλωσε προχτές ότι τυχαία στο καφέ. Όπως γύρισε πίσω της, βλέπει το ΖΑΕΦ, ήταν και άλλοι 30 νοματέοι, γιατί είχε βγει μια αποκάλυψη σήμερα, δεν ήταν και τόσο τυχαίο ότι έγινε που στοχευμένα σε ένα ξενοδοχείο που είχε κλειστεί από πριν το ραντεβού, αλλά εμείς φεύγουμε από αυτό, θα κρατήσουμε την εκδοχή της Μαρίας Σπυράκη, που τυχαία συνάντησε στην ουρά του καφέ τον ΖΑΕΦ. Από ό,τι φαίνεται το ΖΑΕΦ γενικώς κυκλοφορεί και αν είστε τυχεροί μπορεί και εσείς τυχαία πάντα να τον δείτε, κυρίως οι κάτοικοι χωριών. Έλα. Αυτή την Κυριακή στην καφετέρια του Μίτσου του Μπερδέκα, στην πλατεία του χωριού, θα βρίσκεται ο Ζόραν ΖΑΕΦ για τυχαία συνάντηση με όποιον κάτοικο του χωριού το επιθυμεί. Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Μεθαύριο Κυριακή στην καφετέρια του Μίτσου του Μπερδέκα. Τα κρατάει φλιτζάνι με εσπρέσο ντεκάπ. Όποιος θέλει τυχαία συνάντηση, ας κοπιάσει. Θα μοιραστεί αφρόγαλα. Και κοίτα τα σημάδια. Έτσι λοιπόν, όποιος θέλει τυχαία, και η Μαρία Σπυράκη μπορεί να ξαναθέλει τυχαία, εντελώς τυχαία, να συναντηθεί με τον Ζόραν ΖΑΕΦ σε μια ουρά. Ή σε καφετέρια, όπως ακούσατε εδώ, του Θανάση, του Μπερδέκα. Μπερδέκη, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο συγχωριανός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χτες στα γενέθλια και στην παρουσίαση του σήματος της Νέας Δημοκρατίας, είπε. Σήμερα, γυρνώντας τις σελίδες της ιστορίας μας, ξέρουμε τι προσφέραμε στην πατρίδα. Για πράγια, γυριστηλίχτια, καπαδότικα λουκάρια αυτά. Δίπλε, ζύμη κουρού, σχολιάτα, σισλή, κανταήφι, καριδάτο. Ξέρουμε τι προσφέραμε στην πατρίδα. Κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ. Και φτέδε κατήν μπουντού. Και μπέιμπετ. Και είμαστε η παράταξη που, δείχνοντας εθνική συνέπεια και πολιτική αυταπάρνηση, κράτησε την Ελλάδα όρθια μέσα στην Ευρώπη. Εμείς. Από τους πρόποδες της γης, κατάκτητες της κορυφής, με τη σημαία μας μόνο ψηλά. Ψηλά. Εμείς. Κι αν γεμίσαμε πληγές, βγήκαμε πάλι νικητές. Γι' αυτό να μη φοβάσαι. Είμαστε η πολιτική δύναμη της προόδου. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι ένα κόμμα λαϊκό. Πώς το πάρε, παιδιά. Ρενάνα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Ένα κόμμα λαϊκό. Δεν χωράνε όλα μαζί σε ένα μυαλό. Πώς να τα επεξεργαστείς? Κόμμα Λαϊκό, Νέα Δημοκρατία, κόμμα της Προόδου, ενώ ξέρουμε όλοι για ποια Νέα Δημοκρατία μιλάει και ξέρουμε και τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας και την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας για την πατρίδα, όλα μαζί στο σήμερα και στο εμείς. Παρουσίασε χτες, φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, και το νέο σήμα της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή η πλήνθικη κέραμη ατάκτως ερημένα. Υποδεχόμαστε σήμερα το νέο σύμβολο της παράταξής μας που θα μας συνοδεύει στις επόμενες εκλογικές μάχες. Το σήμα μας εξακολουθεί να έχει στον πυρήνα του το μονόγραμμά μας. Το νι της διαρκούς νεότητας και το δέλτα της παντοτινής δημοκρατικής μας αναφοράς. Ένα σήμα που δεν θα μπορούσε να έχει ως άξονα τον παραδοσιακό μας πυρσό σε μια λίγο πιο αφαιρετική εκδοχή και να τυλίγεται από το γαλάζιο φόντο της πατρίδος αλλά και από το λευκό, και από το λευκό χρώμα. Το λευκό, ξέρετε, είναι το χρώμα που είναι έτοιμο να συνεργαστεί με όλα τα άλλα. Τα χρώματα συνεργάζονται, όχι άνθρωποι, όχι ιδέες. Ωραία του παρουσίαση, ωραία του το είχαν γράψει. Το νι αυτό που βλέπουμε χρόνια τώρα είναι η διαρκής νεότητα, όπως λέει, και το δέλτα είναι η παντοτινή δημοκρατική αναφορά. Πάλι για το ίδιο κόμμα μιλάμε. Έτσι όπως το ξέρουμε, το έχουμε γνωρίσει, όπως το θυμόμαστε. Τη δεξιά στην Ελλάδα δηλαδή. Όποιος θέλει με το ΖΑΕΦ, επειδή κυκλοφορεί και τυχαία κάνει συναντήσεις, όποιος θέλει με το ΖΑΕΦ μπορεί να τον βρει και αλλού. Ένα. Αυτή την Κυριακή, μετά την εκκλησία, ο Ζόραν ΖΑΕΦ θα βρίσκεται τυχαία στο ετήσιο μνημόσυνο της κυραπαναγούλας της Μίτσενας. Προσευχή! Όποιος χωριανός επιθυμεί να συναντηθεί τυχαία στον καφέ της Παρηγοριάς, να έρθει στο μνημόσυνο της κυραπαναγούλα. Θα τραβηχτούν Insta Stories με το παξιμαδάκι στο χέρι. Ο Ζόραν ΖΑΕΦ στο μνημόσυνο της κυραπαναγούλας. Αιωνία της η μνήμη. Παντού είναι ο Ζόραν ΖΑΕΦ για τυχαίες συναντήσεις, απρόσμενες συναντήσεις. Δίνουμε τις πληροφορίες στα χωριά της Ελλάδας, μπορεί να είναι και Βόρεια Ελλάδα ή Νότια Μακεδονία, ανάλογα. Θα βρεθεί και όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες, μιλώντας στην παρουσίαση του συμβόλου του νέου, του νου και του δου, μίλησε και για κάτι πάρα πολύ θετικό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος γιατί μέσα στη μαυρίλα, μέσα στην απαισιοδοξία η οποία καλλιεργείται από κάποιους, εγώ βλέπω ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα. Κάτι αλλάζει κυρίως στη νέα γενιά. Η κοινωνία αρχίζει να γυρίζει την πλάτη της στη Νέα Δημοκρατία. Λες η δράκη των παραμύθιων ξυπνούν στα χέρια λωνών και να σε πιάσουν προσπαθούν μα δεν μπορούν γιατί εμείς εσείς από τους πρόποδες της γης κατακτητές της χώρας με τη σημαία μας ψηλά. Χέσε ψηλά και γράτε με. Μόνο ψηλά. Εμείς εσείς ή κι αν γεμίσαμε πληγές τις πλεγές βγήκαμε πάλι νικητές. Είχα, νίξαμε. Γι' αυτό να μη φοβάσαι πια. Η Νέα Δημοκρατία, προσέξτε, είναι μια ωραία αναφορά αυτή. Είναι το σύστημα με το οποίο οι ολιγότεροι και οι επώνυμοι καθοδηγούν αντί να καταδημαγωγούν, εκπροσωπούν αντί να καταδυναστεύουν και σε τελική ανάλυση υπηρετούν και περισσότερους και ανώνυμους. Τι χιούμορ, τι αυτοσαρκασμός, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο τρέχον πρόεδρος. Πραγματικά πολύ ωραίες περιγραφές, δεν ισχύουν σε τίποτα, δεν ακουμπούν στην πραγματικότητα, αλλά κάνει φιλότιμες προσπάθειες και κάθε εκδήλωση γίνεται και καλύτερη. Προσπαθεί να παρουσιάσει αλλιώς τα πράγματα από αυτά που όλοι οι υπόλοιποι τα γνωρίζουμε, αλλά και οι ίδιοι τα γνωρίζουν. Υπάρχει και τρίτος τόπος συνάντησης για τυχαίες πάντα συναντήσεις με το ΖΑΕΦ. Αυτή τη Δευτέρα στο χωράφι του Μπάμπη του Πέρδικα και του Θανάση του Τσίγκελου θα βρεθεί τυχαία ο Ζόραν ΖΑΕΦ. Όσοι από τους αγρότες επιθυμούν να συναντηθούν εντελώς απρόσμενα με τον πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας να έρθουν στα χωράφια. Μάνα μας κλέψαν το τρακτέρ. Θα πιούμε καφέ πάνω στα τρακτέρια, θα τραβηχτούν τυχαία selfies. Θα συζητηθεί διεξοδικό στο Σκοπιανό μετά τις νέες εξελίξεις. Τον βρω τον κλεφταρά. Έτσι λοιπόν, ακούτε που μπορεί να γίνει η συνάντηση στα τρακτέρια που προσφέρεται και για ωραίες selfies με ζήτα η λέξη. Να φύγουμε λίγο από τη Νέα Δημοκρατία, να πάμε και στην απέναντι πλευρά. Ο Τσακαλώτος μίλησε, μάλλον μίλησε στη Βουλή. Πείστε μου τώρα και ένα-δύο λεφτά για την για σένα ζω. Σατί. Σου το αρχίσαμε. Σατί. Έχω γέρο. Σοβαρό το θέμα. Με το όσο μένει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι χειρότερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει ένα πρόβλημα με το σο. Προσπάθησε να το σώσει, αλλά έχει ένα πρόβλημα, γενικώς έχει πολλά προβλήματα, αλλά το καλό είναι ότι πάνε καλά τα πράγματα στην οικονομία, οπότε του τα συγχωρούμε όλα και δεν θα χρειαστεί και τέταρτο μνημόνιο ή δεύτερη, τρίτη προσπάθεια σώσήματος των τραπεζών. Ευτυχώς δεν πρόκειται να χρειαστεί, το βλέπουν όλοι, το λένε όλοι, πάνε όλα τέλεια, οπότε του συγχωρούμε τα όποια σαρδάμ και λάθη. Σταματήσετε ό,τι κάνετε, σταματάτε ό,τι κάνετε, έχουμε δυσάρεστη είδηση, ο Ψινάκης δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Θα είστε κανείς ξανά υποψήφιος? Όχι βέβαια. Τώρα τι πάθαμε. Εγώ θα εκτελέσω την αποστολή μου και χρειάζομαι επιγόντως διακοπές. Αν δεν είχε γίνει όλο αυτό με το μάτι θα ήσασταν. Δεν ξέρω. Με το εάν δεν γράφεται ιστορία. Εγώ δεν θα πάω να ξεκουραστώ. 4 χρόνια και αν ζούμε βλέπουμε. Έχει 99 νεκρούς στην περιοχή του. Προφανώς δεν φταίει ο δήμαρχος, αλλά όπως όλοι καταλάβαμε, ήταν απόν ο Δήμαρχος και ο Δήμος γενικότερα. Το λένε εντός, το λένε εκτός, το λένε όλοι. Έχουμε αίσθηση, μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα και αυτό που του είναι αναγκαίο του ίδιου. Είναι 4 χρόνια διακοπές να πάει να ξεκουραστεί από όλα αυτά τα πολύ δυσάρεστα που του έτυχαν και στη δική του βάρδια. Τέταρτο σημείο συνάντησης και τελευταίο με τον Ζόραν. Αυτή την Τρίτη στο τυροκομείο του συνεταιρισμού θα παρευρεθεί εντελώς τυχαία ο Ζόραν ΖΑΕΦ. Όποιος από τους χωριανούς το επιθυμεί μπορεί να έρθει στο τυροκομείο. Θα πήξουμε τυρί με το Ζόραν ΖΑΕΦ τυχαία. Θα πιούμε τυχαία καφέ και θα βγάλουμε selfies. Στη συνέχεια θα τρίψουμε γραβιέρα για μακαρόνια μαζί με τον πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας. Εντελώς τυχαία. Ενώ θα συζητήσουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και τις εξελίξεις στα Βαλκάνια. Προλάβετε! Έλα τυρί με το ΖΑΕΦ! Γιατί τι παραπάνω έχει η Μαρία Σπυράκη που συναντήθηκε τυχαία με τον Ζόραν ΖΑΕΦ? Γιατί όχι ο κάθε ένας Έλληνας πολίτης? Γι' αυτό λοιπόν ο ίδιος ο Ζόραν ΖΑΕΦ, επειδή βλέπει την ανάγκη και την αγάπη του ελληνικού λαού και θέλει να συναντηθεί τυχαία πάντα, τυχαία με πολίτες συμπολίτες μας, οπότε θα κάνει μια μίνι περιοδία όπως ακούσατε στη Νότια Μακεδονία, στα χωριά της Νότιας Μακεδονίας, για να γίνουν σχετικές τυχαίες πάντα συναντήσεις. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Καθόλου τυχαία συνάντηση κάθε μέρα. Μία με δύο, το Real ραδιόφωνο 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ χαρά, μεγάλη χαρά μέσα να πείτε ό,τι θέλετε ή να στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Λάσκαρης Αγοραστός ρυθμίζει τον ήχο. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε στο ellinofrenianet.gr, το επίσημο site που έχουμε εκεί διάφορα και θα αναβαθμιστεί προσεχώς για άλλη μια φορά, ή στο YouTube, στο official, Ellinofrenia official, όπου γράφεστε και από κάτω εκεί κάνετε chat. Μπορείτε να επικοινωνήσετε οι Έλληνες πολίτες, συμπολίτες, να βγάλετε τα μάτια σας όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Με το όραμα του ηγέτη, όχι του σημερινού, μάλλον του αυριανού, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Με ρωτάνε πολλές φορές, κυρίως νέα παιδιά, ποιο είναι το όραμά μου για την Ελλάδα. Τους απαντώ,

πράσινο σήμα, τα ξένα. Ναι. Που γράφουν πάνω το όνομά σου στον καφέ και θα δει ξαφνικά ένα ΖΑΕΦ δίπλα, θα κοιτάζεσαι. Τι γράψανε εκεί, α πούμε. Και στη Σπυράκη τι γράψανε. Σπυράκη, αυτή που έκρυβε το bank crunch κάτω από το μαξιλάρι τη για να μην ταράξει τον κόσμο. Τι να πρωτογράψει εκεί. Αυτή που ήταν δημοσιογράφο τόσα χρόνια, άρα λέει αλήθεια, τι στα διάλογα θα γράψανε. Στο ΖΑΕΦ είναι εύκολο, ΖΑΕΦ. Έχω πει πολλές φορές και κάποιοι πήγαν να το παραφράσουν. Πρώτον, ότι είμαι της καραμαλικής σχολής σκέψης. Τι σημαίνει καραμαλική σχολή σκέψης, αναρωτιούνται ορισμένοι. Μα λένε ο Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα εσείς όταν λέτε ότι είστε της καραμαλικής σχολής σκέψης, τι ακριβώς εννοείτε? Γι' αυτό είπα ότι η καραμαλική σχολή σκέψης υπερβαίνει τα κόμματα. Αυτή είναι η καραμαλική σχολή σκέψης. Κανείς δεν με έχει διαψεύσει ότι είμαι της καραμαλικής σχολής σκέψης. Ότι ποιος θα βγει να διαψεύσει την Παπακώστα ότι δεν είναι της καραμαλικής σχολής και ποιος θα ασχοληθεί καταρχήν, ποιος ασχολείται με την Παπακώστα? Εμείς εδώ. Ναι, αλλά εμείς δεν θα τη διαψεύσουμε γιατί γουστάρουμε που είναι της καραμαλικής σχολής σκέψης και γι' αυτό την μεταδίδουμε, την προβάλλουμε, επειδή ακριβώς είναι αυτής της σχολής σκέψης. Βλέπω συναδέλφους στην Τατιάνα, στην εκπομπή της Τατιάνας, τώρα γιατί δεν έχουμε οθόνες ανοιχτές. Είναι μία συνάδελφος που έχει μία κούπα με το νέο σήμα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και πάει χτες εκεί και τα έχει φέρει, και μία πάνινη σακούλα, τσάντα, αυτές που έχουμε τώρα τελευταία μετά την κατάργηση των πλαστικών, η οποία είναι μπέζ χρώματος και έχει το σήμα της Νέας Δημοκρατίας πάνω. Είναι μία μεγάλη, αρκετά πάνινη τσάντα. Που είναι για το σούπερ μάρκετ προφανώς, για το μανάβι, για τα ψώνια. Θα την πάρεις αυτή την τσάντα με αυτό το ωραίο σήμα απ' έξω και θα πας να ψωνίσεις. Οι ντομάτες θα σου έρχονται από πίσω όλες. Μάλλον γι' αυτό τη φτιάξαν έτσι, ώστε να ανοίγεις την τσάντα όπως σου ρίχνουν τις ντομάτες, η περαστική, και όποια ντομάτα μπει μέσα, καλώς. Όποια ντομάτα τη φας, επίσης καλώς, γιατί για να έχεις τέτοια τσάντα στον δρόμο, προφανώς αξίζεις και μια ντομάτα. Η Παπακώστα χαρακτηρίζει αυτό αφιερωμένο προς τους αριστερούς συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Άσκησα πράγματι πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Ήταν το Φεβρουάριο του 2015. Τότε ήταν ένας διαφορετικός Τσίπρας και ένας διαφορετικός κυβερνητικός σχηματισμός. Στη συνέχεια ο κύριος Τσίπρας, και είναι προς τιμήν του, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε στην πολιτική. Η πολιτική, όταν κάνουμε μια προσέγγιση η οποία δεν είναι στη ρεαλιστική κατεύθυνση. Ξέρετε τι μου λέτε τώρα, ότι δεν γίνατε εσείς αριστεροί, αλλά έγινε ο Τσίπρας δεξιός. Ο κύριος Τσίπρας από τότε, ο σημερινός πρωθυπουργός, μετατοπίστηκε προς το μεσαίο χώρο. Και ορθά έκανε. Πολύ ορθά έκανε. Γιατί αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζουν, επιβεβαιωμένες πολιτικές, πολιτικές κεντροδεξιές πολιτικές. Πολύ ωραία τα λέει, σωστά τα λέει. Φανταστείτε τώρα αυτό να το έλεγε ένας νεοδημοκράτης, ένας Πασόκος, ένας του ΚΚΕ, να έλεγε ότι ο Τσίπρας, που το ψιλολένε, ότι είναι κεντροδεξιός. Θα έχει γίνει χαμός. Ούτε τρόλ έγραψε τίποτα για την Παπακώστα, για την υπουργός μας. Ούτε βουλευτής βγήκε να πει απολύτως τίποτα. Καταπίνουν αμάσιτο ότι είναι κεντροδεξιός όλοι αυτοί που δηλώνουν αριστεροί και κομπάζουν και εκμεταλλεύονται την κληρονομιά της αριστεράς. Παρόλα αυτά, περνάει κανονικά και συνεχίζει η ζωή και η μέρα να είναι Παρασκευή. Ήμουνα αδιάθετο αυτέ τι μέρε. Τι είχε τα ρούχα σου, κατέβηκαν οι Ρώσοι. Θα σου πω, μωρέ, θα σου πω, σταμάτα. Θέλω να ξέρω. Λοιπόν, πάω στο γιατρό και τι μου βρίσκει τυχαία. Τι σου βρίσκει τυχαία? Κολοσπυράκι. Κολοσπυράκι. Κολοσπυράκι. Πρώην ευρωβουλευτή ήταν αυτό το κολοσπυράκι ή εκπρόσωπο άλλων σπυριών? Όχι, μου σπυράκι στον κόλο, ρε γάμο. Μην τα μπερδεύει. Όχι, λέω πω ήταν εκπρόσωπο τύπου άλλων σπυριών, άρρωστον. Αυτό ναι, αυτό μπορεί να είναι. Γιατί ξέρει, αυτή τη τύχη τη στηρίζονται πολύ στην τύχη. Δηλαδή. Κατά λάθος έπεσε σφαίρα στο Γρηγορόπουλο, όπουλα από τύχη, έτσι εκπρισοκρότησαν κάτι όπλα. Δεν γίνονται αυτά. Εκπρισοκρότησαν κάτι κλωτσιές που βρήκανε θανατηφόρα τον Ζακ. Ναι, έτσι κατά τύχη, όλα κατά τύχη γίνονται. Πώς γίνονται? Να φτύει ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, πότε θα γίνουν εκλογές. Να φάμε ψωμί. Γιατί με τον Τσίπρα τρώμε ψωμί με λάμδα. Το μη. Ψωμί. Μη λες τη λέξη, κατάλαβα. Ο και πού είναι το κακό σε αυτό? Όλο ψωμί, ψωμί, ψωμί. Ειδικά ο κ. Καλαμούκης δεν τον συμφέρει να φύγει. Όχι ο σοσιαλισμός, ούτε ο κομμουνισμός. Όπως είπε ο αρχηγός στην περασμένη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η ισότητα δεν είναι στη φύση. Οπότε αν έρθει, ας πούμε, πες η φόφη γεννηματά σοσιαλίστρια ή τα πίσω ξύλο ο Κουτσούμπας, θα αναγκαστεί ο Καλαμούκης να μοιράζεται το πλούτο που παράγει με μένα. Που είμαι άχρηστος, που έχω σκατά στο κεφάλι μου. Όχι, Θεέ μου, το φοβάμαι αυτό, το φοβάμαι. Δεν φτιάξανε την ΕΡΤ. Φτιάξανε την ΙΕΝΕΒ οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Μακριά δεν το λες. Δεν έχει διαφορά. Όχι, μακριά δεν είναι. Δεν είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοια ΕΡΤ. ΙΕΝΕΒ είναι, ΙΕΝΕΒ. Αυτό, αυτό το που λέγεται ΕΡΤ. Έχουν μπερδέψει το σήμα.